جامعۃ المدینہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی علمی مرکز کا مقصد اصلی اس علم کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے، مگر دعوت اسلامی کے جو جامعات وغیرہ ہیں ان کا مقصد علم دین کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارا مقصد صرف اس فرد کو علم دین سے مزین کرنا نہیں، بلکہ ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی طالب علم پڑھ کر نکلے وہ ایک متقی، پرہیزگار، باعمل، مبلغ بن کر نکلے اور اس کے اندر یہ درد داخل ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ مدنی انعامات کا عامل ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہو، دوسروں پر انفرادی کوشش کرنے والا ہو، جو صرف مولوی فاضل کی ڈگری لے لی اور آواز اچھی تھی تو بڑی مسجد میں خطیب بن گیا اور اچھی تنخواہ پا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک چلتا پھرتا مبلغ نہ بن جائے اور خوب اشاعت اسلام نہ کرے، دین کی تبلیغ نہ کرے، نیکی کی دعوتوں کی دھوم نہ مچائے. اللہ کرے کہ ہمارے اس مدنی مقصد میں ہم سب کامیاب ہو جائیں اور ہمارا یہ ذہن بن جائے، اساتذہ کا بھی ذہن بن جائے کہ ہمارا مقصد صرف طالب علم کو مولوی فاضل بنا کر فارغ کر کے کسی مسجد کی خطابت پر متعین کرنا ہی نہیں، یہ بھی مفید ہے کہ وہ خطیب بنے، امام بنے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ یہ کوئی بری بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے آؤٹ پٹ حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ دین کا فائدہ ہم اٹھا سکیں. جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ جو علماء ہوتے تھے پہلے وہ دنیا بھر کی سیاحتیں بھی کرتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے. خود صحابہ اکرام علیہ مردوان بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہد تھے اور ان کے تو براہ راست میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم اور ان کی تربیت کرنے والے. حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام علیہ مردوان تھے اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں جس کی تمنا ہم سب کرتے صرف 10,000 کی روایت ملتی ہے کہ وہاں 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، تو 1,14,000 کہاں گئے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا بھر میں وہ پھیل گئے اور دین کی تبلیغ کی اور انہی کی برکتوں سے آج ہم جو ہزاروں میل دور ہیں مدینہ طیبہ سے ہمیں بھی اسلام کی دولت نصیب ہو گئی. ان صحابہ کرام نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا، تو ہم بھی سنت صحابہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہمارے عالم کو ایک کونے میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.